48 ही हो गया, चले गया। हाँ, क्यों ना क्षणिक मत का निराश है, किंच पूरा परिभूताना क्षणाना उपादान उपते भावेन उत्पादस्यव संतानत्व स्वीकाराद। संतान ही कहते क्षण तो पूरा परिभूत है, प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला, वो क्षणाना उपादान उपादेय भावेन उत्पादस्यव, पूर्व उपादान द्वितीय है उपादेय, फिर पूर्व उपादेय उपादान हो जाएगा तो उसके उत्तर हो जाएगा उपादेय, उपादान उपादेय कार्य कारण भावेन उत्पाद, क्षणानाम उत्पाद, पूरा परिभूतानाम क्षणानाम उत्पाद, क्षण की उत्पत्ति, क्षणानाम पूरा परिभूत होकर उत्पत्ति कार्य कारण रूप से यही संतान है, उत्पाद से वह संतान तो स्वीकारात। उत्तर उत्पाद पूर्व निरोधात, इतने न्याय न ब्रह्मसूत्र में उत्तर उत्पाद पूर्व नष्ट हो गया, तो वो ऊपर उत्तर उत्पाद पूर्व यदि नाश हो जाता है तो पूर्व प्रथम नष्ट हो गया, तो क्षणानाम तद्भाव से निषिद्धत्वाद, क्षणानाम तद्भाव से ब्रह्मसूत्र में तद्भाव उपादान उपाधि हुआ निषिद्ध है, क्यों उत्तर उत्पाद होने के बाद पूर्व निरोध नहीं, उत्तर उत्पाद उत्पाद काल ही पूर्व से निरोध है, पूर्व से नाशात, द्वितीय की उत्पत्ति काल में पूर्व रहता नहीं, पूर्व तो पहले नष्ट हो गया, तो उत्पादे सति उत्पाद होने के बाद नाश भी नहीं, उत्पन्न सत्य नहीं, उत्पाद क्रियमाणाया पूर्व निरोधात, उत्पाद होते समय पहले पूर्व नष्ट हो गया, उत्तर उत्पाद काल में पूर्व नाश हो जाता है, उसके पहले नाश हो गया, तो फिर तद्भाव से निषिद्धत्वात्, ब्रह्मसूत्र में इसी में तद्भाव से उपादान उपादेय भाव से निषिद्धत्वात्, ये सूत्र है उत्पाद उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात, इस सूत्र के द्वारा ये कहा गया पूर्वापरिभूत में कार्यकारण भाव नहीं बन पाएगा, उत्तर उत्पाद पूर्व नाश हो गया तो पूर्व नहीं रहा, पूर्व नहीं रहा तो कारण कैसे बनेगा, कुतो संतान से थी, फिर संतान कैसे पूरा पूरी भाव न उत्पत्ति कैसे होगी, कार्यकारण भाव न कैसे उत्पत्ति होगी, इति आह फल इति फल हेतु निषेधाच नयुतं सर्वथा वच संतत्या जायमानैस्ते रीति यद्व्याहृतं पुरा। फल हेतु निषेधाच सर्वथा वचः न युतम्, फल हेतु का निषेध ब्रह्मसूत्र में आया उत्तर उत्पाद पूर्व निरोधाते थी, कार्यकारण भाव निषेध हो गया नहीं हो सकता है, उसी न्याय से निषेध हो जा संतत्या जायमाने तेई यत पुरा व्याहृतम तद्वचः न युतम्, संतत्या जायमाने तेई क्षण ही पूर्व संतत्या जायमाने तेई क्षण ही फल हेतु भावेन उत्पाद ही संतति का फल हेतु भावेन उत्पाद व संतति जो कहा इसका निषेध हुआ, यदि पूरा व्याहृतम तत् न युतम फल हेतु निषेधाच, पूरा परिभूत क्षण में कार्यकारण भाव नहीं निषेध किया गया, कार्यकारण भाव नहीं हो सकता है, उत्तर उत्पत्ति के समय पूरा नहीं रहा और पूर्व जिस समय उत्तर उत्पादन नहीं हुआ इसमें कार्यकारण भाव नहीं हो सकता, एक साथ नहीं होने से संतान निराकरण से प्रयुक्त तो उपयोग माह, संतान का निरोध क्या था, यहाँ क्या है यद पूरा व्याहृतम ते ही संतत्या जायमान ही जो दिया ये ठीक नहीं है, न युक्तम कार्यकारण प्रबंध है न, दीपाधिवत उत्पाद्य माने भावी साल्यादि आहृतम ये पूर्व पिछले कहा था, दीप में ज्वाला होता है, ज्वाला जिस प्रकार क्षणिक होने पर भी क्षणिक जो ज्वाला विशिष्ट दीप से प्रकाश कार्य होता है, इसी प्रकार क्षण का कार्यकरण भाव प्रबंधन कार्यकरण प्रबंधन जाए माने क्षण ही क्षण से शाल्यादि आहरण हो जाएगा, शाल्यादि आहृति आहरण दान आदि ले जाकर के रख दे कोई पहुँचा देगा घर में आ जाएगा। इति त्वदीयं वचो तुम्हारा कथन न कथंचित उचितम ठीक नहीं थी, संतति निराशादेव स्थितम ये स्थित हुआ। प्रबंधेन अर्चित धर्मा धर्मिणी इत्यत्र क्षणिकत्वम अंगीकृत्य दीपादि दृष्टान्ते वैधर्म्य मुक्तम, ये 621 वार्तिक में आया था, 49 हो गया, 982 पृष्ठ में आया था। प्रबंधेन अर्चित धर्मा धर्मिणी, धर्मिणी दीप में धर्धन धर्मस्व प्रबंधन प्रभा से ज्वाला होते हुए, ज्वाला तो क्षणिक है किंतु दीप में ज्वाला क्षणिक होकर के प्रकाश करते अर्थक्रिया, इसी में क्षणिकत्व अंगीकृत्य दीपादि दृष्टान्ते क्षणिकत्व मान करके दीप दृष्टान्ते वैधर्मन बताया कि धर्मी दीप वहाँ रहता है ज्वाला क्षणिक होने पर भी, और आपके मत में धर्मी कोई नहीं चौथे क्षण उत्पन्ति आस वाले क्षण वा धर्मी कोई नहीं तो अर्थक्रिया नहीं होगी, ये कहा था दीप दृष्टान्त के साथ दो क्षण आदि क्षणिक पदार्थ में क्षण भगवत में वैधर्म में कहा था वैषम्य उत्तम। इदानी अंगीकारम त्यक्त्वा दीप ज्वाला में भी क्षणिक तो ही नहीं दृष्टान्त विघटित दृष्टान्त विघटित यच्चेति यच्च दीप प्रकाशादि क्रियावदिति चोदितम् साध्यार्थेन समानत्वात् तदप्युक्तम शोभनम्। यच्च चोदितम् दीप प्रकाश आदि क्रियावती, दीप प्रकाश आदि क्रिया जैसे क्षणिक होकर के अर्थक्रिया करते हैं, इसी प्रकार जो आपने कहा था तस्य साध्यार्थेन समानत्वात्, साध्य समान है पर्वत में वन्यमान धूमात कि इसमें क्या प्रमाण है तो दूसरे पर्वत दिखा देंगे, तो दूसरे पर्वत में धूमे वहाँ बनी, दूसरे में तो साध्य संदिग्ध है वहाँ बनी निश्चित नहीं। जिस प्रकार क्षण में अर्थक्रिया नहीं हो सकती, क्षण के भाव पदार्थ अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है, ये आक्षेप करते समय दीप दिखा दिया प्रकाश, वो तो साध्य के बराबर है, वो भी क्षणिक होगा तो अर्थक्रिया नहीं कर सकेगी, दीप को ज्वाला क्षणिक मानेंगे तो साध्यार्थन समान से तब्दपि यदुक्तम तद अशोभनम्। क्षणिक से अभी दीप से संतत्या जायमान से दीप क्षणिक है, संतति उत्पन्न होकर के प्रकाश दहादि अर्थक्रियावत क्षणिक से व प्रबंधन जायमान से शाल्यादिहरण शाल्याहरणादि क्रिया थी यह चोदितम तदयुतम दृष्टान्त से भी पक्ष तुल्यतया क्षणिक तो असंतते असम्मत जो दृष्टान्त दीप दिया वो तो पक्ष तुल्य हुआ, दृष्टान्त तो साध्य निश्चित साध्य हो तो दृष्टान्त बनेगा, निश्चितम साध्यम इसमें इसे निश्चित साध्य का निश्चयता है निश्चय इसके अंदर निश्चय नहीं हो तो पक्ष के समान है साध्य संदिग्ध है क्षणिकता से इसे पक्ष तुल्य दिया मूल में दिया साध्य तुल्य, साध्य जी संदिग्ध है यहाँ भी साध्य संदिग्ध है, अपक्ष तुल्य पक्ष में साध्य का संशय है संदिग्ध साध्यान पक्ष तो पक्ष तुल्य हुआ, पक्ष तुल्यतम अपवादित प्रत्यक्ष कैसे दीप अर्थक्रिया अर्थक्रिया यथा नास्ति रथादिरुक्त हेतुतः दीपादिरपि नैवासा वस्ति तेनैव हेतुना। यथा रथादे अर्थक्रिया नास्ति उक्त हेतु तो क्षणिकत्वाद अर्थक्रिया नहीं हो सकती। दीपादिरपि असो नैवास्ति, असो नैवास्ति तेने हेतु ना क्षणिक तो वो तो वहाँ भी अर्थक्रिया नहीं हो सकती क्षणिक मानेंगे तो हेतु तो क्षणिकत्वादि थी या बता उक्त हेतु ते नहीं थी परामर्शते तेन असो ही क्षणिकत्वादे हो दीपादिरपि असो नास्ति। रथादेर अर्थक्रिया दृश्यमाना दुरापन्न वा इति आशंका। रथादि में अर्थक्रिया नहीं कैसे तो रथादि में अर्थक्रिया तो होती है ये आशंका। क्षणिकत्व नहीं है, क्षणिकत्व यथा नास्ति रथादेर ये न हेतु न दीपादेर अपि तेनैव क्षणिकत्वाद्य संभव। प्रथम पूर्व श्लोक में क्या कहा, क्षणिकत्वाद अर्थादेर अर्थक्रिया नास्ति, रथादि को क्षणिक मानेंगे तो अर्थक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार दीप में भी क्षणिक मानेंगे तो अर्थक्रिया नहीं होगी, अर्थक्रिया दिखती है तो यदि अर्थक्रिया तो क्षणिक नहीं। क्षणिकत्व यथा नास्ति रथादेर ये नहीं तो ना अर्थक्रिया सत्वात् रथादेर क्षणिकत्व नास्ति। इसी प्रकार दीपादि में भी क्षणिकत्व नास्ति अर्थक्रिया होने से, अर्थक्रिया मानो तो क्षणिक नहीं होगा। रथा ते ये न अर्थक्रियाकारित्व न ये न हेतु न रथादेर क्षणिकत्व नास्ति क्या हेतु न अर्थक्रियाकारित्व नास्ति नहीं संतान से अर्थक्रिया। अर्थक्रिया जो रथादि में है संतान में अर्थक्रिया नहीं, निरस्तत्वाद संतान भी निरस्त है, संतान में अर्थक्रिया कैसे, संतान में कोई पदार्थ अलग ही नहीं संतानी से भी न च संवृत तत्सा संवृते संवृते तत्र संताने सा अर्थक्रिया संवृत्ति से तत्र संताने में अर्थक्रिया हो, वास्तव नहीं उनसे भी संवृत है अर्थक्रिया हो जाए तत्र संताने में सा अर्थक्रिया। इतना सा क्या के स्वल्प विराम निरस्तत्वात् नहीं संतान से अर्थक्रिया निरस्तत्वात् यहाँ अर्ध विराम है न च संवृत है तत्र सा यहाँ स्वल्प विराम न च संवृत है क्या के अल्प विराम नहीं चाहिए न च संवृत है तत्र सा संवृत है सत्य संतानिवत अविद्यात्व व्याघाता। जो संवृत्ति कहते संवृत्ति क्या सत है असत है, यदि सदरूप होगा तो संतानी जैसे सदरूप है वो संतानी वत अविद्या तो व्याघात तो अविद्या कैसे होगी, क्षणिक है जैसे सदरूप है संतानी जैसे सत है क्षणिक संवृत्ति इस प्रकार है अविद्या नहीं होगी। सद हो तो अविद्या नहीं है संवृत्ति नहीं, संवृत्ति सत्य संतानी वत अविद्या तो व्याघात है असंभूति को असत कहेंगे तो असत्य संतान बद अतव्यात संतान जैसे नष्ट होता है संतान जैसे कोई पदार्थ है ही नहीं तो समृद्धि कैसे होगी, असत्य संतान बद अतव्या संतान जैसे कुछ है ही नहीं तो समृद्धि रूप कोई पदार्थ नहीं तदव्यात न चे विधांतरम इष्टम सत असत्य विलक्षण तो नहीं है संवृत्ति न च संतानिषु अर्थक्रिया इति उक्तम न च संतानिषु अर्थक्रिया संतानि में तो अर्थक्रिया है नहीं प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संतान कोई अलग नहीं इति युक्तम युक्तम में आगे कुछ पाठ क्या था क्या नहीं उत्तम के तर माँ के पीछे तकार था, हाँ तो अधिक है काट देना है। अर्थक्रिया इति उत्तम, अतो अर्थक्रियाकारित्व रथादेर न क्षणिकता इति भाव। यदि अर्थक्रियाकारित्व क्षणिक नहीं हो सकता इति भाव। क्षणिकत्वादि इत्यादि पदेन संतत्या जन्म उच्यते, इत्यादि पदेन क्षणिकत्वादि, क्षणिकत्वादि असंभव, क्षणिकत्व अथ अर्थक्रिया भी ए संतत्या जन्म भी असंभव। दीपादि दृष्टान्तेन क्षणिकस्यैव रथादेर अर्थक्रिया इत्ययोगात् तदनुपपद्य विरुद्धं क्षणिकत्वानुमानम् इति उक्तम्। दीपादि दृष्टान्त से क्षणिकस्यैव रथादेर अर्थक्रिया इत्ययोगात्, दीप जैसे दृष्टान्त से क्षणिक यदि होगा रथादेर अर्थक्रिया नहीं होगी, इत्ययोगात् रथादेर अर्थक्रिया क्षणिक सेव अर्थक्रिया इति अयोगात, हाँ क्षणिक में नहीं होगा। तद अनुपपत्ति विरुद्धम, उसे जो अर्थक्रिया अनुपपत्ति विरुद्धम क्षणिकत्व अनुमानम, क्षणिकत्व अनुमान जो करते थे पूर्वपक्षी, अर्थक्रिया अनुपपत्ति विरुद्धम क्षणिक होगा तो अर्थक्रिया का नहीं होगी, अर्थक्रिया होती तो क्षणिक नहीं होगा इति उक्तम। अर्थक्रियाकारी होने से रथादेर न क्षणिकता पूर्व श्लोक में आया। उत्तम इदानी नानुपमृद्य प्रादुर्भावादिति क्षणिकत्व अनुमान पर उत्तम अनुकूल तर्कम अनुवदति, पर उत्तम अनुमान पर उत्तम अनुकूल न अनुपमृद्य प्रादुर्भावत, पूर्व को नाश नहीं करके उत्तर उत्पन्न नहीं होता है, बीज नष्ट होने पर अंकुर उत्पन्न होता है। अनुपमृद्य प्रादुर्भाव न बीज को नष्ट नहीं करके प्रादुर्भाव नहीं होता है, इसलिए उपमृद्य प्रादुर्भाव अर्थात पूर्व नाश होने पर उत्तर उत्पन्न था, इसलिए क्षणिक होगा। क्षणिकत्व अनुमान है पर उत्तम तर्कम, ये पूर्व पिछिका है, अनुकूल तर्कम का अनुवाद करते एक ही थी। एक कालो मतो यच्च नाशोत्पादो तुलांतवत अहेतु फलता शक्तिर न चैतदुपपद्यते। यच्च नाशोत्पादो एक कालो मतु नाशस्य उत्पाद नाशोत्पादो एक काल मातु त्वया पूर्वपेक्षिणा बद्धम तो एक काल उत्पत्ति नाश नहीं च न चेतद उपपद्यते तुलांतवत अहेतु फलता सकते। एक काल उत्पत्ति नाश होते हेतु फलता नहीं प्राप्ति नहीं, अहेतु फलता सकते अहेतु फलता है असक्ते प्राप्ते हेतु फलत अभावात तुलांतवत तुला निकित में अंत के एक साथ में दोन में तुलांत में अंतभाग में कार्यकारण भाव नहीं होता है। टीका में है ओजन करते ना थोड़ा, हाँ दोनों में एक साथ तो कार्यकारण भाव नहीं होता है, एक नीचे एक ऊपर, एक साथ एक नीचे आ गया तो ऊपर गया तो एक नीचे खत्म हो गया, दोनों पर दोनों में कार्यकारण भाव नहीं बताते एक साथ में। कैसे उपमृतित बीजादिर अंकुरादि उदय दर्शनाद, पूर्व पिछी का मत है बीज नष्ट होने पर अंकुर हुआ, पूर्व क्षण नाश अनंतर क्षण उत्पादश्च एक कालगतो दृष्टो, पूर्व क्षण नाश अनंतर उत्पाद एक काल में दिखा गया, अतो हेतु फलयो क्षणिकत्व कार्यकाल में फल क्षणिकत्व आ जाएगा, नहीं बीज स्थिर है अंकुर हो जाए थे पूर्व पक्षी का अंकुर तो नहीं होता नष्टादेव नष्टादेव तस्मात् अदृश्य बीज के नाश होने पर अंकुर उत्पन्न होता इति यन्मतम पूर्व पक्षी तदुशय थी तुलांतवत। यथा तुला कोट्योर एक कालयो हो श्रृंगयोरिव न हेतु फलता, तुला कोट्यो हेतु फलता न एक काले में रहने वाले श्रृंगे ओरिव, एक काले में पशु का जो श्रृंग है दोनों में कार्य कारण भाव नहीं होता है। इसी प्रकार तुला कोटियो हो न हेतु फलता कार्य हेतु फल भाव कार्य कारण नहीं। तथा विनश्यत अविनश्यत और विनाश उत्पाद वा सती एक क्षण वर्तित्व न कार्य कारणत्व विनश्यत विनश अविनश्यत। हाँ विनश्यत अविनश्यत हो एक विनश्यत एक अविनश्यत दोनों एक एक काल में नहीं। अब विनाश उत्पाद वा सती एक क्षण वर्तित्व यदि एक क्षण व्यक्ति मानेंगे न कार्य कारण भाव कार्य कारण तो अतश्च पूर्वोत्तम अयुतम इत्यादि। तुलांत कोटि तुला कोटि तुला का कोटि इसमें दिया अंतिम भाव को कोश में दिखा था तुला की कोटि अंतिम भाव एंड्स ऑफ बीम तुला की कोटि अंतिम भाव एंड्स ऑफ बीम बीम एंड तुला के हाँ दोन तुलाया अंत तुलाया अंत तुलांत तुलांत में एक नीचे तो ऊपर एक साथ दोनों बराबर नहीं रहते समान उज्जान होता होता था थोड़ा अधिक हो गया तो इधर नीचे आ गया तो वो भी नीचे आ गया ऊपर हो जाएगा। एक रहते समय दूसरा नहीं रहा एक नीचे ऊपर आते समय वो ऊपर नहीं रहा उसमें कार्य कारण भाव नहीं होगा। हाँ उज्जन करते समय बराबर है क्षणिक में नहीं होगा वो तो स्थिर रहता है ये स्थिर नहीं। ये श्रृंग का उदाहरण है इसमें के दे दिया तुलांत दे दिया उसके लिए टीकाकार दे दिया श्रृंग हो रही वो एक साथ होने वाले दो श्रृंग में कार्य कारण भाव नहीं होते हैं। हाँ और श्रृंग जैसे स्थिर है मानो तो ठीक स्थिर नहीं मानते तो नीचे ऊपर होता है तो उसमें कार्यकारण भाव नहीं होता है। भिन्न कालवर्तिनोरेव कार्यकारणत्वस्य दृष्टत्वात् जहाँ कार्यकारण भाव है भिन्न काल में न तन्मतम वो एक काल में कार्य नहीं। जनक जनक व्यापृते पश्चात् जन्यो निष्पद्यते अंकुरः कार्यकारणता भेद तयो स्याद् भिन्न कालत जनक व्यापृते पश्चात अंकुरो जन्य निष्पद्यति जनक बीज व्यापार होने के बाद अंकुर उत्पन्न होता है एक काल में नहीं। तयो हो कार्यकारणता भेद हो स्यात् तो बीज अंकुर में कार्यकारणता भेद है भिन्न काल तो भिन्न काल होने से कार्यकारणता भेद है। ठीक है बीजांकुर और हेतुफल भावे दृष्टे भी किम तयो तद्भावे प्रयोजकम बीजांकुर में हेतुफल भाव तो दिखा कार्यकारण भवन से क्या प्रयोजक इति आशंक्य नियत पूर्वोत्तर क्षण वर्तित्व में वो इति मत नियत पूर्वोत्तर क्षण वर्तित्व होगा तो कार्यकारण होगा कार्य कारणता भेद तयो स्याद भिन्न काल होने से कार्यकारणता का भेद होगा।